błagając o pomoc. Padam na twarz, pustynia gorąca i ten silny wiatr. Unicorn, hardcore. Trójka, Polskie Radio od rana, jest czego słuchać. 13 minut po piątej, 19 dzień lipca, 76 urodziny Sir Briana Maya z grupą Queen, to na pewno do 6 jeszcze się usłyszymy i to nawet dwa razy. 59 rocznica urodzin Andrzeja Siewierskiego z Azyl P, a 51 lat kończy dzisiaj Patrycja Kosiarkiewicz. Kiedyś, pamiętam, na wywiad przyniosła mi słoik ogórków kiszonych, bo dowiedziała się, że uwielbiam. Ależ byłem wtedy radosny. Uwierzyłby ten, kogo sny policzył na liczydłach swych. Na niebie ktoś, na niebie hen, uwierzyłby dopiero ten. Na pożegnanie, pożegnanie. Spojrzeć wstecz, łatwa rzecz. Wolno poruszam się do przodu. prosto skręcam w bok. Trójka budzi. Zna historię wszechświata jak mało kto. Niebywale wykształcony człowiek. W zasadzie takie zaprzeczenie gwiazdy rock'n'rolla. Pierwszą gitarę elektryczną zbudował razem z ojcem. No nie było pieniędzy na nową, więc jego zrobili z fragmentu starego piecyka, części motocykla i guzików. Muzycznymi inspiracjami i Hendrix, i Clapton. Brian May kończy dzisiaj 76 lat. 22 minuty po piątej. Trójka budzi, a jednym z tych najbardziej optymistycznych rockowych utworów w historii właśnie ten. No i grający na gitarze Brian May, Queen, Don't Stop Me Now. I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world, I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy, so defying the laws of gravity. I'm a racist.

Jak słuchacie, doskonale można się rozruszać z programem trzecim na dzień dobry. W pół do szóstej, proszę państwa, Trójka budzi i od razu zachęca do tworzenia w wolnej chwili 68. wydania listy przebojów Trójki. Jest z czego wybierać na stronie Trójki i w ten sposób wybieracie sobie państwo muzyczny podkład na piątkowy wieczór. Start listy tuż po 19:00 i ciekawe, na którym miejscu będzie tym razem to nagranie. Ostatnio na czwartym. Kill Bill, Daria ze Śląska. Trójka. program Trzeci Polskiego Radia. It breaks my heart, 'cause I know you're the one for me. Don't you feel sad? There never was a story, obviously. Never be. And you will never know. I won't never show what I feel, what I need from you. No. And you will never know. What I feel, what I need from you. And with every smile comes my reality, irony. You won't find out what has been killing me. Can't you see me? Can't you see? Dwie minuty i będzie punktualnie 6:03, budzi 19 dzień lipca. Okazuje się, że jest to dzień czerwonego kapturka, ale po 6:00 akurat będzie o czerwonym swetrze z czarną owcą. Za ile może zostać wylicytowany sweter księżnej Diany? Może ktoś z Państwa na przykład się skusi. To taką ciekawostkę będzie mieć właśnie dla Państwa po 6:00. Piotr Firan w audycji Pora na Trójkę. A swoją drogą to swetry to się dzisiaj przydadzą, głównie nad morzem. Maksymalnie 22 stopnie, będzie mocniej wiać i chwilami też będzie kropić. Pokłaś swoją pyć, kryczy z życzyć mi. Na pocztówce nie wiadomo skąd. przypominam, że biała flaga wywieszona na plaży oznacza, że śmiało można ruszyć do wody. Tymczasem ostatni dziś w audycji dowód fenomenu grupy Queen, bo Brian May obchodzi dzisiaj 76. urodziny. 12 minut do 6 jest w Trójce teraz. Somebody to love. Somebody, somebody, somebody, find me. Somebody. trójkiedro, no a łatwiej znaleźć to, co najważniejsze w życiu, jak słychać. 7,5 minuty do 6. Za 7,5 minuty serwis trójki. Później będzie też o pogodzie, będzie o sporcie, o zasadach nad morzem, jak funkcjonować. Sporo wakacyjnych, zabawnych ciekawostek ze świata, trochę plotek z planu Mission Impossible i przylecą też mewy, a wszystko to będzie ogarniać Piotr Firan. Zatem my już dziękujemy. Dobrych emocji Państwu życzymy i przyjemnych chwil właśnie dzisiaj. Halina Leszczyńska, Michał Żołądkowski. Do usłyszenia.